سورة التوبة درس نمبر 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومنهم الذين أبازد دينا أغكسان دي يؤذون النبي چه تکلیف رسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تا، ويقولون وايدي هو أذن دي أوريدن كي دا أري خبر دي. قلت ورتوايا أذن خير لكم أوريدن كي ورد استاسو دفارا يؤمن بالله أوريدن كي دا خي خبر ورد استاسو دفارا يؤمن بالله إيمان راوري پا الله تعالى بانده، ويؤمن للمؤمنين وتصدق كي دا خبر دا مؤمنانو، ورحمة للذين ورحمت ده دفار دا کسانو آمنوا منكم چیمان راوڑ ده استاسونا. والذين آکسان يؤذون رسول الله چه تکلیف رسی پیغمبر دا اللہ تعالی تا، لهم عذاب علیم ده دی دفار عذاب ده دردناک. ده سورة التوبة درهم قسم شروع ده، او دا دریم قسم په بیان د منافقانو کې دی، زجر بیانو منافقینو تا، او د منافقینو اقسام ذکر کړو. یو قسم لو اراد الخروج لاعد له عدتا، کچر اراده کړی وي نو تیارې به کړی وي د جهاد دپاره. دویم قسم ومنهم من يقول اذن لي، بعض دیدین آغا سوک دی چوئی منگتا اجازہ تو کا پا وقت امتحان کے ہمیشہ دا پارا، پا وقت ابتلا، پا وقت تکلیف کے با منافق چکم دے نزان روز تو کئی. او درم قسمی ذکر کو ومنهم من يلمزک فی الصدقات، بعض دیدین آغا سوک دی چی غیب لگئی پتا باندے پا ویش دا صدقاتو کے، نو دا ادریم قسم. او سلورم قسم دے آیات کی ذکر کی گی، ومنهم الذین یؤذون النبی، بازی دے منافقانونا آغا کسان دی چی تکلیف رسائی پیغمبر تا. او دا دا غا دریش پی تو خرابونا پینز دیر شم نمبر خرابی دے منافقانو چی دے با ہمیشہ دا پارا دے دین مشر تا، او دے دین کارکون کو تا تکلیف رسائی. کلا چې منافقانو به په خپل منځ کې د اسلام او د محمد صلی الله علیه وسلم خلاف څه خبرې جوړولې او څه منصوبه به یې جوړوله، نو یو بل ته به یې وی که دا پیغمبر خبر شي نو بیا به سي، نو جواب کې به یې ووی چې هیڅ خبره نه ده، دا پیغمبر مونږ قایله کولی شو، خو د هر چا خبرې ته غوږ ږدي، خو د هر چا خبره اوري. نو فرمای و منهم الذين بعض د منافقان نا کسان دی یؤذون النبی چې تکلیف رسی پیغمبر تا، و یقولون هو اذن او وایدی چې دی اوریدون کې د هر خبر دی، دی خو هر چار ته غوږیږ دی، موږ به په خپل خبره باندې اون قائل کو اگر کو سوک ورته چرتا زمونږ خبره ورسی. نو فرمای قرآن کریم جواب کوي، کول تو ورته وایا اوزن خیر لکم اوریدن کے دا ارے خبر دے، اوریدن کے دا کل تورتا ہوا ہے اوزن خیر لکم اوریدن کے غرد ستاسو دا پارا دا خی خبر، یعنی دا نبی علیہ السلام دا ہوئی خصلت ستاسو حق، ستاسو پا حق کے غرد ہے، سو مطلب تاسو بدنی ولو نہ بچ پاتی شئی کہ نبی علیہ السلام ستاسو خبر تقوا کے خود نو، دا مطلب نہ چه گنی تاسو نبی علیہ السلام لدو کور کلا، دا دا مطلب نشو چه تاسو نبی علیہ السلام گنی دو کا کوئی، بلکی دا نبی علیہ السلام دا اخلاقونا دا خبره چې نبی علیہ السلام لا چې بسوک رالل نو دا خبره به په غور سره اوریدل او غوږ به ورته کې خدیدو. نو د دې دا مطلب نه دی چې کنه تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا دوکه ورکړه او تاسو دې خبرې نه دا خبره اوریدو هغه چې کم دی نو خو په غور سره وکړه نو دا د دینه دا مطلب ماخلی. نو یو خدا خبره چې تاسو به بچ شئ چې نبی علیه السلام تاسو هغه خبره چاته یی تاسو ته مخامخ کار نه کړه چې په دې خبره کې خوستا منافقت دی. یا دا چې سره د پوینه نبی علیه السلام تاسو ته کار نه کړه او غلی په دې پاتې شو نو مطلب دا د دې دا مطلب ماخلی چې د نبی علیه السلام غلی پاتې کېدل ستاسو د خیر ستاسو د یعنی د خبرو تصدیق کول شو. بلکې تصدیق خو پیغمبر د چا کوي؟ تصدیق پیغمبر د الله تبارک و تعالی او د مؤمنانو د خبرو کوي. نور که ستاسو خبره اوریدلو نو اوریدل دا مطلب نه دی چې ګنی نبی علیه السلام ستاسو په خبره باندې یعنی تصدیق کوي. بلکې پیغمبر کار داده چې داغه تصدیق د چا کوي؟ قول تور تو آیا اوزن خیر لکم اوریدون کې غوره دی ستاسو د پاره. یعنی څه مطلب؟ چې ستاسو د دې خبرې نه غلی پاتې کېدل د نبی علیه السلام دا مطلب ماخلی چې ګنې هغه زموږ په دې خبره باندې پوه نه شو. د پیغمبر خبره باندې چې دی د چا په خبره باندې هغه تصدیق کوي هغه واورئ هغه د الله تبارک وتعالی د طرف نه چې خبره راشي بی چون و چرا نبی علیه السلام د هغې تصدیق کوي. ولې؟ چې لومبی د وحی نزول به په چا کېده؟ په نبی علیه السلام به کېده. نو د الله تبارک وتعالی حکم ته لومبی څوک تیار و؟ همیشه د پاره اول پیغمبر ورته تیاری او بیا د پیغمبر بیا نورو خلکو ته رسی. نو نور خلک چې کوم د پیغمبر په دې خبره باندې ایمان راوړي او د پیغمبر سره کله کودریږي هغې ته څه وایي؟ هغې ته مؤمن وایي. نو فرمایي ویؤمنو للمؤمنین او تصدیق کوي د مؤمنانو ورحمت للذین آمنوا منکم او رحمت دی د پاره د کسانو چې ایمان راوړي ستاسو نه. اوس په تاسو منافقانو کې که څوک د الله تبارک وتعالی اخلاص طرف ته په دین کې راشي د الله تعالی دین کې د اخلاص کولو لپاره منافقت پرېږدي نو بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې دپاره رحمت شو لکه څنګه چې د مؤمنانو دپاره نبی علیه السلام رحمت دی. نو دغه رنګ د دغې خلکو دپاره رحمت دی چې څوک ستاسو نه ایمان راوړي. ولې رحمت دی؟ د مؤمن دپاره د نبی علیه السلام د طرف نه چې کومې خوشخبری د الله تبارک وتعالی د انعاماتو په شکل کې دي او یو مؤمن مسلمان ایمان راوړي نو د دغې رحمت مستحق وګرځېده که ونه ګرځېده؟ نبی علیه السلام موږ ته ویلي دي که نه چې تاسو د الله تبارک وتعالی د دین تابعداري او د قرآن تابعداري کوئ نو په دې باندې به تاسو نه الله تبارک وتعالی رضایي او مستحق په د څه وګرځئ؟ د نعمتونو به وګرځئ. نو چې کله الله تبارک وتعالی پیغمبر په دې خبره باندې د الله د پیغمبر په دې خبره باندې خلک تصدیق وکړي او ایمان راوړي او د هغه ملګرتیا وکړي نو د رحمت مستحق شو که مستحق نه شو؟ نو سوی ورحمت للذین آمنوا منکم او رحمت دی د پاره د هغه کسانو چې ایمان راوړي منکم ستاسو نه چې ایمان راوړي وي ستاسو نه. والذین هغه کسان یؤذون رسول الله چې هغې تکلیف رسوي پیغمبر د الله تعالی ته لهم عذاب الیم د دې لپاره عذاب د دردناک. دا خبره واورئ که چېرې د دې خپلې خبرې نه صبر نه شوئ چې هغه منافقت دی او واقعي خبره ده چې زموږ ستاسو په منځ کې څوک منافقت کوي هغه سبب د تکلیف ګرځي که نه ګرځي؟ نو دغه رنګې که چېرې تاسو خپل منافقت نه پرېږدئ او د پیغمبر په خلاف باندې دا منافقت تاسو استعمالوئ نو دا پیغمبر ته تکلیف رسی او کله چې څوک پیغمبر ته تکلیف رسی د الله تبارک وتعالی د طرف نه د هغه دپاره واورئ خبر شئ چې د هغه دپاره عذاب دی دردناک. نو ځکه یو فرمایل والذین یؤذون رسول الله هغه کسان چې تکلیف رسی پیغمبر د الله تعالی ته لهم عذاب الیم د دې لپاره عذاب د دردناک. یحلفونا بالله لکم قسمونه خوري په الله تعالی باندې ستاسو دپاره لیردوکم د دې لپاره چې راضی کی تاسو لرا خوشاله کی تاسو لرا. والله الله تعالی چې دی ورسوله او پیغمبر د الله تعالی چې دی احق ډیر حقدار دی ان یردو چې راضی کی دی الله لرا او راضی کی دی پیغمبر لرا. ان کانوا مؤمنین کچری وی دی مؤمنان کله چې ورله منافقت اونی ولی شي د خلکو د پاره او منافقت په خبرو کې اونی ولی شي نو دی بزر قسمونه شروع کی او ځان به بی ګناه ثابت ول غواړي چې نه یره زما خدا مطلب نو. نو قران فرمایي ها یحلفون بالله دا شپږ دیرشم نمبر خراب صفت چې منافقت په خپل تصدیق ته پاره چې تا ته ځان رښتونی ثابت کی دا غي د پاره به قسمونه خوري. یحلفون بالله قسمونه خوري په الله تعالی باندې لکم تاسو د پاره لیردوکم د دې پاره چې رضا کی تاسو لرا چې ته خپه شوي نو رضا کوي به دې پسو د الله قسمونه به ته خوري چې زما اراده داسې نه و دا تا چې څنګه غړلی دا یا ما داسې خبرې نه کړي څنګه چې دا تا ته را رسیدلې دي نو قسمونه به خوري د دې پاره چې تا رضا کی. الله پاک وایي والله ورسوله احق ان يردوه الله چې دی او پیغمبر د الله تعالی چې دی احق ډیر حقدار دی ان يردوه چې خوشاله کی دلرا. الله پاک رضا کول پکار دی که مخلوق د پیغمبر ملګرتیا پکار دا او کنه د ملګر د پیغمبر خلاف نو دا خو تاسو په خله باندې پیغمبر او د پیغمبر ملګری رضا کوي او خوشاله وي والله تبارک وتعالی خوشاله خو ال کیږي چې ستا باطن او ظاهر یوي ستا دن حالت او بارنی حالت یوي د دین لپاره د الله تعالی د پیغمبر د مرسته لپاره د الله تعالی د کتاب لپاره د الله تعالی د دین لپاره چې ستا دن او بار یو شانی دا نه چې زړه کې یو سو منافقت او په جبا باندې قسمونه خوري. نو الله تبارک وتعالی ډیر حقدار دی چې تاسو راضی کړئ دی الله لرا او دا رنګي دا الله راضی کول نه چا راضی کول دي چې الله دې راضی کړي نو زړه او خلب دې یو ساتي نو په دې حالت کې به پیغمبر مستانه راځي. ان کانو مؤمنین کچری ان کانو مؤمنین کچری وی دی مؤمنان کچری مؤمنی نو دا کار پزان کرا والے چې قسمونه په دروغ و مخرا او دا رنگی باطن او ظاهر دی یو کا چې الله دې رضا شي. الم یعلمو آیا نفوی گی دی انو شان داده من یحادد الله آغا سوک چه خلاف کئی دا اللہ تعالی نا و رسوله دا پیغمبر دا اللہ تعالی نا فان لہو نار جہنم نو یکینا دا دا پارا اور دا جہنم خالدا فیها امیشہ بوی پدے کے ذالک الخزی العظیم دا دا رسوائی لویا. اللہ تبارک و تعالی فرمائی الم یعلمو سرا سمطلب وضاحت چې د الله تبارک وتعالی د تعلیماتو نه خلاف ورزی سوکي او د پیغمبر ته تکلیف رسولو نه ډډه نه کوي او پیغمبر ته تکلیف رسي نو سزا ورته واوروا. سزا یې څه ده؟ سزا یې دا ده چې فان له نار جهنم د د پاره به اور د جهنم خالدا فیها همیشه به وي پدې کې. اوس موږ تاسو له سوچ پکار دی چې موږ فار کار کې د الله رضا ولټو او د پیغمبر طریقه ولټو. نن سبا عام طور په مسلمانانو کې چې کله ته د شرک او د بدعت خبره کوي نو پکار دی چې دا په غور او سوچ سمج سره واورېدلی شي. ولې؟ د دې لپاره چې د شرک خبره دا تباهي ده د انسان لپاره د توحید په ضد باندې او بدعت د انسان لپاره تباهي ده د څه په ضد باندې؟ د سنتو په ضد باندې. نو هر کار کې پکار دي چې مسلمانان د شرک نه ځان بچ وساتي او د توحید په لار روان شي او د بدعاتو نه چې یو کار دی ته ورته ثواب وایي وایي یاره دا ډیر ثواب کار دی. نو که د ثواب کار وو د پیغمبر نه پی دلیل وو خدا کار د ثواب دی او که د پیغمبر نه پی دلیل نو نو دا کار د ثواب نه دی. نو الله تبارک وتعالى وی وګورا څوک چې خلاف ته الله او د پیغمبر نه کوي د ده د پاره اور د جهنم دی. وی پنجپیریانو بغیر د توحید نه او بغیر د بدعت نه وی بل څه نه دي لیدلي، بغیر د توحید او د سنت نه او بغیر د رد د شرک او د بدعت نه وی بل څه نه دي لیدلي. وګوره الله تبارک وتعالى وی که د پیغمبر نه خلاف ته وکړو نو اور د جهنم ته به ځي. دا د منافقانو کار دی چې د الله تبارک وتعالى د دین نه خلاف او د پیغمبر نه خلاف کوي، او داسې اور د منافق تپاره خالدن فی همیشه به وي په دی کې. ذلک الخزی العظیم، دا د رسوایی لویه. یحذر المنافقون، یریږي منافقان ان تنزل علیهم سورة چې بیان کړی شي په دی باندې یو سورت، چې نازل کړی شي یعنی بیان کړی شي په دی باندې یو سورت. تنبئهم، چې خبر بکی دی لرا بما فی قلوبهم، په هغه سمانی چې په زړونو د دی کې دی. قل استهزؤوا، نو ورته ووایا ټوکی کوی، ان الله یقینا الله تعالی چې دی مخرج ما تحذرون، راو باسون کې داغه چې تاسو ته یریږي. یحذر المنافقون، منافق سره هر وخت کې دا یره او دا فکر پروت دی چې اسینا چې زما متعلق چرته د قران وحی نازل شي او د ما متعلق چرته صورت نازل شي او زما غپټ رازونه په هغه سره ښکار شي. منافقانو به خپل مجلسونو کې د دین اسلام او پیغمبر متعلق گستانه خبرې کولې او خلاف خبرې به کولې. نو چې د منافقانو دا خیال براغی چې دا خبرې به پیغمبر ته ورسی نو ویل به فروا نشته، هغه د هر چا منی تسلی به ولو ورکو، هغه به مونږ تسلی به د هغه وکړو مونږه. خو منافقانو سره به دا هم یو یره پرته وه په زړه کې چې قرآن کې داسې وحی نازل نشي چې د دې هغه پټې خبرې او د دې هغه سینه کې دننه خبرې الله تبارک وتعالى پیغمبر ته او تمامی دنیا ته د وحی په ذریعه سره هغه ښکاره کی. مقصد دا چې منافق مطمئن نه دی، په اطمینان کې نه دی. خو دا ولې مطمئن نه دی؟ د دې وجه نه مطمئن نه دی چې د دې بیمانه زړه او ژبه چې کم دی نو دا یو نه ده. نو د دې وجه نه یریدل به هسې نه چې قرآن زموږ د زړه دا رازونه چې کم دی نو پیغمبر ته او دارنګې نور مؤمنانو ته زموږ دا زړونه ښکاره شي. نو د دې وجه نه به وي یحذر المنافقون، یریږي منافقان ان تنزل علیهم سورة چې نازل شي د دې متعلق یو سورت یا بیان کړی شي په دوی باندې یو سورت. تنبئهم، چې خبر کړي دی لرا بما فی قلوبهم، په هغه سمانی چې په زړونو د دې کې دی یریدل به. هسې نه چې قرآن داسې یو سورت راشي او زموږ زړونو هغه رازونه دننه راښکاره کړي. نو چې کله به داسې یو آیات نازل شو او خبره به قرآن وکړه نو دی به وی دا خو موږ هسې په ګپ شپ باندې وی، دا خو موږ د ګپ دپاره دا خبره کوله، موږ خو په دې باندې عمل کوونکي نه یو. نو قرآن وایي قل استهزئوا، وایه ورته ټوکې کوئ، ان الله مخرج ما تحذرون، یقینا الله تعالی راو باسون کې دا هغه چې تاسو تیریږئ. الله بستاسو دا بیمانه د غسې نه پرېږدي، بلکې دا به ښکاره کیږي. ولئن سألتهم کچری تپوسو کې د دوی نه ليقولن خامخا وایي دي انما كنا نخوض، یقینا ومنگا چننو تو من پابسو کې ونلعب او ټوکې کولې. قل تورته وایا ابالله، اے پا اللہ تعالی سرا، و آیاته، او پا آیاتونو دا اللہ تعالی سرا، و رسوله، او دا پیغمبر دا اللہ تعالی سرا، کنتم تستهزئون، وی تاسو ټول کې کوونکی. دا اته دیر شما خرابی بیان شو چې دی به همیشه د پاره په دین کې د ټوکو نه کار اخلي. چې کله حقیقت ښکاره کیږي نو دی به هغه خپلې خبرې په ټوکو باندې حسابوي چې دا خو زما مطلب نه و، زما مطلب خدا و، او زمونږ مطلب خدا و چې مونږ خو ګپ شپ لګاو. مونږ حقیقت کې اسلام سره چې کم دی دغه خبره زمونږ که د ژبې نه وتی نو ټوکو په شکل باندې وتی ده، خو حقیقت ته دی نشته. نو قرآن کریم پرمایي تپوس وکړه ولئن سألتم او کچری تپوسو کی دی دینا لیقولن نوائی بدی انما کننا نخوضو یکنن او منگا چننو تو منگا پاباسو کی نو یو کم سلیختم نمبر خرابی دا منافق چه دی با همیشه دا پارا پاباسو کی اباسو متعلق او پاباسو کی بزان ننباسی ونلعبو او ٹوکی مکولے دی با د دین اسلام او د پیغمبر او د مؤمنانو او د حقیقت کې ټوکی کم ځای نه ځایږي په حقیقت کې ټوکی نه ځایږي دا د تچا ویلې دي نو دی ووي دا مونږه اسې گپ شپ لگاو ټوکی کولې غزوې تبوک لا د تلو په وخت کې بعض منافقانو د تمسخر او د مزاق وړاولو په شکل باندې وې پیدا پیغمبر د مؤمنان دی روان دی وای چې مونږ رومیانو سره جنگ کوو رومیانو آغا لیس دا اسلحینا ڈک فوجونا او ٹریننگ شوی فوجونا او دم رغت تعداد کے باچائے چی او طرف نا دا شام غسان ملک او بل طرف نا ہرکل چی آغا داغی ملگرتیا کول غواڑی نو دا دا سی فوجیانو پا مقابلہ کے دا پیغمبر غواڑی چی سنگ ما پا عربو کے پل سلطنت جوړ کو داسې زپاغي باندې پل سلطنت جوړول غواړم دا دی کله کولی شي داسې کله کی دی شي نو چې کله د دې بیمانو پته به ولګی دا نو بیا به وی دا خو مونږه سې ټوکی کولې او مونږ غپ شپ لگاو ها مونږه خدا عقیده نه لرو مونږ خاصه د ټوکو په شکل باندې وې نو الله پاک وای کول تورته وای ابالله اے په الله تعالی سره و آیاته او پایاتونو دا اللہ تعالی سرا و رسولی او دا پیغمبر دا اللہ تعالی سرا کنتم تستهزئون و ایتاسو ٹوکی کون کی تا دا آغا چا سرا ٹوکی کئے چگا باچا دا تمام مخلوقات او دا تمام زمکی او دا اسمانونو دے او تا دا آغا آیاتونو سرا ٹوکی کئے چا آغا باچا دا آیاتون را لیگی او دا آغا نزول کئی پل پیغمبر تا او داغ پیغمبر تا چی اللہ تبارک و تعالی رشتونی پیغمبر دے نو دی سر تاسو ٹوکی کوئی نو بیا با دی خپل ازرونا پیش کول نو پرمائی لا تعتذرون ازرونا ما پیش کوئی کد کفرتم تا کی کپر کڑے دے تاسو بعد ایمانکم پستی ایمان روڑ لستاسو نا نو دا سلیختم او یو سلیختم نمبر خرابی دی سلیختم نمبر خرابی چ ہمیشہ د پاره د الله په دین سره ټوکی کول او یو سلیختم نمبر چې الله تبارک وتعالى فرمایل چې دا ټوکی سبب ستاسو د پاره د کفر وګرځیدا نو لا تعتذروا عذرونه مې پیش کوي کده کفرتم تا کی کفر وک تاسو په دې خبرو سره چې د پیغمبر او د صحابه رضوان الله اجمعین متعلق تاسو دا عقیده او دا خبرې ساتي بعد ایمانکم پستی ایمان راوړل تاسو نه د ایماندار د پاره داسې خبرې نه دی پکار چی آغا دا اللہ او دا پیغمبر او دا آیاتونو سر سبب دا ٹوکو گرزی ان عفو عن طائفت منکم کافا کو منگ دیوی سی دیوی ڈلی ستاسو نا نعذب طائفتا نو سزاب ورکو منگا یو بلی ڈلی لا یو بلی سی لا بے انہم زکا دی چی دی کانو مجرمین او دی مجرمان مطلب دا دی دا دی چی دی خو یو پلیتی ندا د مجرمانو د جرمونو یو پلیتی خو نه ده بلکې بشمار پلیتی دي نو اگر کمنګ دی یوې نه ورته افو کو خو په بل معنی بیا ولا سزا ورکو نو داسې ډیر د منافقانو خرابای چې اغي کی داسې وي نو کو د بازو نه منګه مافیو کو الله تبارک وتعالى وای نو بازو له سزا ورکو بازی سیلا بازی سید دغه عمل لا چې دی همیشه د پاره کوي نو کو سمنګه معاف کړي نو د دین دا مطلب نه دی غستل پکار چې کنه الله تبارک وتعالى دی معاف کړو بلکې په باز عمل آغا چې دی همیشه د پاره کوون کی دی نو الله په سزا کې با او په الله په غریب کې بچ کم دی نو دی راشي ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم الذين وبعض د دینا کسان دی يؤذون النبي چې تکلیف رسي پیغمبر تا ويقولون وايدي هو وزن دا اور ایدن کے دار خبر دے دا پیغمبر قل طور توا اذن خیر لکم اور ایدن کے دخی خبر استاسو دے یؤمن باللہ ایمان راوڑی پا اللہ تعالی باندے و یؤمن للمؤمنین او تصدیق کئی دا مومنانو ورحمت للذین آمنوا منکم او رحمت د پاره د مؤمنان استاسونا والذین کسان یؤذون چې تکلیف رسي رسول الله پیغمبر د الله تعالی تعالی هم عذاب الیم دی د پاره عذاب دی دردناک یحلفون بالله لکم قسمون خری په الله تعالی باندې استاسو د پاره لیردوکم دی د پاره چې رضا کی تاسو لرا والله الله تعالی چې دی ورسول او پیغمبر د الله حق او ان يردوه ډیر حقدار دي چې راضی کړي دی الله لرا او پیغمبر د الله تعالی لرا ان کانوا مؤمنین کچری وی دي مؤمنان الم يعلموا ان فویګی دي انه من يحادد الله شان داده هغه څوک چې خلاف کوي د الله نه ورسوله او د پیغمبر د الله تعالی نه فان له نار جهنم یقینا د پاره اور د جهنم دی خالدن فی همیشه به وي پدې کې ذلک الخزی العظیم دا د رسوایی غټه لویا یحذر المنافقون یریګی منافقان ان تنزل علیهم سوره چې نازل شي په دیوانې د دې په اړه کې یو سوره چې بیان کړی شي په دیوانې یو سوره تو نبه اوهم چې خبر کې دی لرا بما فی قلوبهم پاغه سمانی چې پزړونو د دوی کې دی کولیس تهزئو وای ورته ټوکی کوي ان الله یقینا الله تعالی چې دی مخرج ما تهذرون راو با سن کې راغې چې تاسو تیریږئ ولا ان سالتهم وکچری تپوسو کې دی دینا لیقولن نخام خوای دی انما كنا نخود یقینا اومنگا چنن یقیناً اومنگا چننو تو پا عباسو کے ونلعبو ٹوکے کولے کل تورتوا ابللہ پا اللہ تعالی و آیاتی او پا آیاتونو دا اللہ و رسولی او پا پیغمبر دا اللہ تعالی سرا کنتم تستہزئون و ایتاسو ٹوکے کون کی لا تعتذرو حضورو نما پیش کوئی دا دروغو کد کپرتم تاکی کپرو کتاسو بعد ایمانکم پس ایمان راوړو دوستا سنا ان نعفو عن طائفه منکم کاپ کومن دیوی سے یا دیوی ڈلی ستا سنا یا دیوی سے دا عمل ستا سنا نعذب طائفه نسزا ورکو پیوی سے دا عمل یا سزا ورکو یوی ڈلی تابع انهم زک دیچی دی کانو مجرمین ادی مجرمان